don nak azimatan lo xamne ak dogu lay don nit ki da ci dogu summa tasiru top mom dog dogu gi dogu li nga xamne daf ci dogu nak tasiru mujjo don fi'lan ak jef jef waaw au début mën na nek xalat rek ni bu rot ci xol nit ki dis ki graw waaw mu jek jek affaire bi jax jaxal ñew mu ñew souvent ni mujju nak waji am nak nam ci def affaire bobu fekk bakkar la mu am nam ci def ko nam gi mu jekki mujje don lu waji nak dogu ci ne li nak il faut ma def ko ci nit wax voilà sino duma tranquille est ce que dogu gogu nak moy ñew jekki mais waji da koy def nak dugg ci musiba nak bu reey reey kunu ba'da zalika qawl voilà parce que kay ba fu mata siru tok mu jox se faton aw melo lazimatun bu takko ci nit ki wa hay'atun aku nek way aku han sabitatun bu sax bu sax rasikhatun bo xamantene manam dafa enraciné wu ci nit ki nit day def ba mel non manam legui jëf na jëf ji tay allahu akbar allahu akbar ana ñaata bakkar lañu dugg fekk suñu amon suñu xamone li duñ ci dugg da ko rek ko dem ni nek lu xam day takko ak sa jëm ju ngeen def ya subhanallah xol théâtre ba nga doon wax waaji da koy sétan mi affaire bi du graw pour mom non c'est vrai mu sétan ko sétan ko dootu gisati danger bi day mujj xamna ko xam tane gis nga mère mo xamne mom film tolo buy sétan moy film yi daw Sénégal xawma nan la tuddu waaw gaay gis nga day am lu mu wara def fi alan manam lo xamne vraiment da ko wara def mais bu xamé ni heure bobu film bobu day am rek du sawar ci def ko ci du ko def day tok cheikha subhanallah legui manam mbir mi day enraciné wu ci mom manam non lay def waaw dimo day bokku ci mom waaw wa hina idhin buwaba nak ya'tadhiru bu ko def yata'azzaru mu dal ngand manam mu jafé lol al khuruju genn min ha ci mom bawa mom kama yata'azzaru kem ni nga xamantene non lay jafigné non lay wuté ngand ala ci mom al khuruju ci genn min sifatihi ci melom yi nga xamné al qa'imatu dañu taxaw bi ci mom dootu ko meunati comme nit ki mi nga xamantene non la nekki ku ñuul ñu xamné ki ku ñuul la lool mom bu ñu ci genn ki dafa ndjol ñu xamné ki dafa ndjol lool bu ñu ci genn c'est impossible xam nga lool mënu ñu taxaw ñom kessé manam dafa am yo xamné en fait ay melo mënuñu taxaw mom kessé manam tay mënoni ki dafa ñol ñol par exemple ak reuy am yaa lolu mom kessé loko gis manam il faut mu am ci lu mu né fokk na xene ci yi tam gis nga té mais bu xasse wone ci nit du ci gennuti yoy yi dafa ñol ci fi ni la mel et puis surtout ak mécanisme pour li nga xamni bu mu ko expliquer ci livre nga xamni lu bon li dang koy def wa mu lay tecc ci nonu di sakkuat aussi voilà yeneen yu mel non sakku nga defat ak mom quoi waaw ku yow da ngay deg ci sawal da ngay jek sax ci nak wala doto ci meuna gennati ama dal waaw nimu la jafé tay nga genn ci sa der bu ñuul bi nimu la jafé nga genn ci sa ndjolay bi nga yon ndjol wala gatt gi nga gatt nonu la lay jafé nga genn ci bakkar yoy tekat au début mi ngi tambalé rek ci ben xalaat waaw motax tout temps nak di nek ci ak ñu bax parce que lool day tax yoy du ñew ci yow mëno wal maqsuud li ñu nam dal annahu moy di kulama sa yo xamne ne istadda tarna mula bisatuhu ak lambo jambi li dunu bi ci bakkar akhraja day genn min qalbihi ci xolam al ghayratu ak firanga ala nafsihi ci bopam wa ahlihi ak ñoñam sax wa umumun nas ay nit ñepp wa qatt deug sax tad'afu legleg wa qatt legleg sax tad'afu danay wacc danay doye di fil qalbi ci xol jiddan bu baax hatta mbete sax la yastaqbihu dotu ni bon loti ba'da zalika ginnaw lol al qabihu li gëna bon manam mbir yi gëna bon dotu gisati na bon dig nek etiquette ngeen di wut moderne yoy ngeen di def justifier affaire bi mais c'est que xol yi baaxatul rek wa kay lol rek subhan li motax nit di waxe do nan ko xana yow amago copine nangam ah shit non do ko gisati mo bon leene wa la min nafsihi du ci bopam wala min khayrihi du ci agen bu tukki ci kenen do def ko def rek wa lu bon lool ke mom mu def ko wala keneen def ko do do gisati ne bon na barke yalla sa bari wa iza wasala bu yegge nak ila hadal hadd ci gog dexeul manam bu yegge ci limite bobu faqan deug deug daxala dug na nak fi babil halak ci buntu alkane ci sulwi da ho ya ya wa wa kathirun ñu bari sax min haula'i ci ñooñu ma la limal mu ñooñu ma la wax la yaqtasiru du ñu gattañ lu rek ala adamul istiqbah ci baña gis ne loolu lu bon la de bal li fi nek yox sinu dañuy rafet lu lool al fawahisum jombu te fi wa zulma ak togn li xeyrihi ñen ñeneen wa zuy ci sonu ci ci aussi voilà dañuy dem ba lu ñaaw yi ñaaw yi dañuy mujj manam dañ koy rafetal lu war rafet rafet lako ñeneen wa yuzayyinuhu ba pare mu koy rafetal diko taralal la hoñel ko yad'uhu diko wo ilayhi jëm ci mom wa mom moy ñi def ci internet bi rek wa yoni tay outil di ci réseau pédophilie subhanallah wala wala wala nit ñi rek tay da ngay gis kuy def lu bon di woga yow yow lutax do def nang ngay gis jigen jo xamantene day bëgg mur nga gis ku nan ko e sa muray bi dal di jexkul nangam legi dal yoy dindi ko nangam wala xana do xéssal ni sa morom yi moy jamono xéssal wala mé ci del tek ki di gëna baax di gëna def ni parfum bi de ko di wo di genn fi del solo jiim xéré yi bi mo baax ci yow ndax nangam ak nangam xala bi jigen nga et cetera yalla ñu yalla son wa yahfuhu mu koy xirtal diko alayhi ci mom manam mu ko ci pousser wa yasata muy daw nak lo ho ñeel ko fi tahsilihi ci am lola amu lu bon lola wala hada sabo li nak mo tax kana mu nek ak du yusu ñi nga xamantene ñom fi ruñu manam moy ñom du yusu moy bita wa bita moy amna luñ koy xaar nan lañ koy waxe sax ak day yusu bok astaghfirullah day yusu moy ko xamantene dafa ki firul dal moy ko xamne day tok rek li ku dugg ci kër gi rek koy sét diw hein mi ngi debir tok ki yalla lu wul lolu moy dayus dayus ñooñu nak mu ne li motax ñu nek akhbata khalqillah ñi gëna sobé wu ci bindeefu yalla yi oui parce que ñoo ngi dañuy ko jité moy dañuy ko sino moy yalla wa wal jannatu ti al janna mom alayhi day nek ci mom haram diluko haram wa lol yentou salalah moko wax dani salatu la yadkhuluna al janna wala yanzuru ilayhim yawm al qiyamati al aql wal day wal mar'atu mutarajjilatu mutashabbihatu bir rijal wad dayus imam ahmad moko sura al hakim han hadithu abdullah ibn amr ibn al as radiyallahu anhuma ci talale bo xamne talale gu tuddu gura ñett ngi ni duñu dugg aljana yalla sax du len xol yowmal qiyam ko xamantene do day ñaawé jëm ci wajuuram yi ak jigen jo xamantene da fay manam day da fa yor jikoy goor manam ci biir kër gi day melne mom moy chef de famille wala bu kuy nuru lu goor ni ni goor ni solo lay solo wala ni ñi doxé lay doxé ni mi waxé lay waxé wala yu mel non ak dayus moy waji moy ki nga xamantene mom fiirul deful dara way deug bi do wa wa kadhalika niki non muhallilu dhulmi ki nga xamantene day jima daganal ak togn wal bari ak mbewte li xeyri hi ñeel keneen wa muzayyinuhu lahu ak ko koy rafetalal ñooñu motax ñu yees ci nit ñi fanzur xolal way mal ladhi li nga xamantene xamalat mom la yobbe alayhi ci kawam qillatul ghayrati neew fi rangé xol lim ko yobbe da ko yobbe ba firatul deful dara wa hadati li yadulluka molay tektel ala anna ci ne wer bu wor moy aslu dinu ciosanu dine al ghayratu moy fi rangé day saway bu la kenn wax ni da nga firu bu nek firir la wax wa man la ghayrata lahu kep ko xamne amul fi rangé la dine lahu xamne ko amul dine illahi fal ghayratu nakok firange tahmi day ar al qalb khol fa tahmi bu ko defe mu am lo ñel ko al jawarih mbolim ciiri fa tal fa bu ko defe mu jagn as su'a mbonte wal fa wax sa ak jomute fi wa adamul ghayrati ñaku firange nak mom tumitu day ray sax mu al qalb khol fa tamutu bu ko defe mu de al jawarih mbolim yenen ciiri fa yabqa du dess indaha fa mum daf'ul batta dara lu koy jant ci lu koy jagnal lu bon wa mithlu al ghayrati kemu fi range fil qalbi ci xol ni fi range gi mel ci xol rek mithlu al quwwati nonu la degeur gi am non la doole non lay amé doole alati gi nga xamantene tadfa'u manam doole alati bi nga xamné tadfa'u mo koy jagnal al maradu febaru xol wa tuqawimu ak diko taxawu fa idha dhahabat su deme al quwwatu doole gog wajada dana gis ne adda'u safara ci febar bi al mahall bi nga xamantene moy wacc ci mom qabilan yaram yu nanguko walam yajit te du gis dafi'an luko jagn fa tam makana bu ko defé mu dadi jappani nek fofu nak manam am disposé fofu nak fa kana al halak bu ko defé al kané dadi ñew waaw wa waaw non la mel do ci kenn waaw su fekente ni comme yaram rek yaram bo xamne amul ben anticorps waaw microbe bu ñew dugg taxaw lolu di sa waaw ci da non lay defal ñak fiir nak non lay def ci nit day tax lu bon ñew rek mu accepter ko motax ngay gis comme amul manam mom amul lo xamantene da nan li moy sama caractère yu bax yi duma ko di nik rek ko voilà non vraiment li moy expliquer complexe quoi voilà bu ko defé mom lu ñew rek ñu nan mom da dem europe soppi amna ben jour ndaysane ibulay ñew fi ñu lille la jogé won ñuy waxtan nak muy wax nan way xam nga xaliss bi ki legui dafa am xaliss xawa melni ki yoy man koy ibulay khalis en réalité du soppi nit khalis détecteur de djikko la en fait ni nga melone en réalité ko nona la mel manam da ngay mel nen sauf que munu ta feñ ndax khalis ndax circonstance yim wara mo feñ ne wuti won par kial lol la won yal da ngay khalis soppi dede soppi cool de ni la melone sauf que lolu taxna bu mbir mi feñu parce que koku amul caractère bu mu amul caractère bopam amul firangé ci djikko amul c'est vrai wa deug ñaan fu kel ak juroom ñett fasul wi mune al maasi mo yalla tousi bu de yobbu al khayaa kersa la ilaha day tax nit ki dofu amati kersa man fay bu ñu ko la mu ko ñam mi ci mo ci social Histoire, ils sont si. Mon ami n'a pas battu à beaucoup de chibougali, il a maintenu une nomme la vacar de l'indic, témoigna pour quelques grognettes. They have a haya et democrats à l'aide de la femme de Womon qui va comme ça. Madatul, maman, moi, matière là, le haya que le calvin de l'eau. Hol. moy composant principal du ni xol wo te mom kersa kat aslu kullu khair moy ciosanu bepp yiw wa zihabu ak dem ak nak moy zihabul khair dem ak yiw rek aju ma um bolen sen motax yiw yep dem wa fi sahih mo demé ci sahih bi an wu jugle nañ ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam no qala mu wax al khayaa kersa dal khairun yiw la kulluhu lepp kulluhu lepp bu yiw la kersa wa qala mu wax inna mimma bokuna ci li nga xamantene adraka jotena ko annas nit ñi min kalamin nubuwati ci waxu yenenti al ula yu ndek yi alayhi wassalatu wassalam idha lam tastahi bu fekete ne yow amulo kersa dal fasna marché te defal luna neex wa hadith sahih muslim hadith 3 sahih bukhari hadith 611 wa boudé mais boudé ci ki ci bukhari bat bi al haya la yati illa bi khairin la kersa du dikké lulul ci giiw wa fi gis nga wax jojo nak tafsirani amna ñaari façon firi amna ñaari niñ ko mëna filé ahaduma bu jëk bi annahu ne mom moy wër bo moy dé ala tahdidi day reng lu wal wa'id ak tekk manam day tekk nit rek ne bo amul xër sa defal lu la neex bok na ci liñ la doon wax li wax kër nan la leg leg yalla wala yem salam digle fekk djublu wu ci digle voilà dalay téré wal maana maana bi kon boba moy malam yastahi kep ko xamna amul kër sa fay noho nako mom yasna'u day def rek ma sha Allah ko sop min al qaba'ih ci monté is ndax kat al hamilu likoy yobbu ala tarfa ci mu baye mu yobor yoy al khaya'u moy mu am kër sa fa iza lam yakun ndem amul hunaka fi ki khaya'u ndak kër sa yardahu bu koy tital diko dello an al qaba'ih wala fi nyaawi fa innahu nako mom yu waqi'uha daf tay rok wa hadha tili nak tafsir abu ubayda moy tafsir abu ubayda radhiyallahu anhu wa sami ñaarel bi nak ñaarel lu mi tek mo abu ubayda bi nak bokut ak sahaba bi wa ki serignu ñom hakim lak ñooñu wala do ci lugha la gënon form wala donte seen serignu tamit wala wa sami ñaarel bi anal fi'l nak jëf ji manam ñaarelu firi bi moy jëf ji iza lam tastahi bu fekente na ameful kersa minhu ci mom minal izalam tasta bu fekke ametul kersa minhu ci mom minallahi bu tuke ci yalla fafal bu jef ko su ne amo ben kersa ci yalla am jeufal jef di wa innama li ambadas dal alladhi li nga xamantene yambaghi moy li yello tarkuhu ñu bayiko huwa moy li nga xamne ma yastahi def nak am kersa fihi ci mom minallahi ci yalla ya xamne dang ci rusu yalla mo debé ba amuto ci kersa ci yalla nak mën ko def parce que bako dula wañi dara dula jariñ dara moy yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum iz bayituna ma la yata min al-qawl moy lol da ngay lebbutu nit ñi lo xamne yow yalla ci bopum na butu woko lol nak tekkiwul ngay def tekkiwul ne nga nan ko neub mako nit ñi neub mako yalla duma ko neub nit ñi dedet dañ ni la bu ko def bu neeku neub yalla lolou lañ la bëgg wax wala mais bo dof yi ñom liñ ci déggé rek moy de neub mu ko nit ñi duma ko neub yalla lolou moy non vraiment bakkar day tax nit dof en fait c'est vrai c'est vrai quoi xam nga mais comme un gars ko ñeu fay di nan sangara nga wax ko ni man saway dama doon nan depuis Sénégal voilà subhanallah ci té mané ko ko non waaw tafsir bu mujju bi wa hadha tafsir bi tafsir na al imam ahmad moko wax rahimahullah fi riwayat ibn hani ki imam ibn hani bim ko solo ci mom rahimahullah fa ala al awwal kon bu fekente ne ci tafsir bu ndek bi la kon yakunu day nek tahdidan lu tekk nit ki ka qawlihi kom ni sa borom wax ni i'malu ma shi'tum def len lu len neex wa ala sami ci ñaaral bi yakunu day nek iznan ak ndigal wa ibahatan ak baaxal fa in qila bu ndem wa bu ñu ne en kela bu amé ko buñ laajé né fa hal min sabil ndax amna yoon ila xamni ci ñu yobbu ko ñu yan ko alal maana yeen ci ñaari maana yi qultu dama nan la dedet wala ala qawlin defu ko sax yobbu ci ben wax ci waxu man yahmilu astaghfirullah defu ko yobbu ci waxu man yahmilu kuy yan al mushtarik batu lafzul mushtarik moy bat bo xamantene day mëna tek lenen ala jami' maani ci mbole maana yi lima baynal ibahati ngir lima ngir li nga xamantene baynal ibahati nek na ci digeunte baaxal wa tahdid ak ak tekk minal munafati ci dakhonté wala ñom ñaar dañu dakhonté dal munu ñu la def ko nga yob ko ci ñaari maana yi def ko ba pare ñu la ba nga def ko wala ki ni'tibar waye nak xalam bayyi xel ahadul maana yayni ben ci ñaanu manay yuuji bu day waral yaqtabarul akhar baye xel benen bi manam wala ben bi ñew moy waral benen bi am tamit batay c'est pas parce que dang ko yam ñaari manay mais sauf que boko joxe ben manam day waral nga jox ko benen wal maqsud li ñu ci nam an nazlu moy bakari tad'afu day neewal doole al khaya'u kersa min al abdi ci jambi hatta rubbama mbete sax amana bari wana sax in salaha mu simeku minhu ci kers bil kulliyati ci lepp nak ba simeku ci complètement hatta mbete innama innahu liwer wo rubbama bari wana sax la yata'assaru du amati jeexital bi ilmin nasi ci xamu nit ñi bisu xalisi ci alam gu bon nit ki bonte manam bon gi mu bon legi mom legi manam nit ki day dem di ñak kersa ba de tel sorte que nit ñi xamne mom mi xalam dafa bon sax lool dootuko déranger voilà non voilà bittilahim du tiagen senu gis senu dak ala yi ci mom manam le fait que nit ñi diko gis ci loolu duko déranger bal li fi nek kay kasirul lu bari minhum ci ñom yukhbiru day khabari an halihi ci xalam sax mom waqub khi ak mbonuk ma yaqalu limuy def defna nangam defna nangam duko déranger ya subhanallah mu koy netti ni defna nangam allahu akbar wal hamilu li nga xamne moy aji yan lahu ñel ko ala dalika ci loolu insilahu moy simeku gimu simeku min al khaya'i ci kersa ci kersa barrage de cour cour moy am ndiko ndiko def quoi mais dimb ben affaire ñu duko netti fi encore wa wa idha wasala bu joté nak bu yeggé ci al abdu jambi ila hadhihi al halati bi la hal lam yabqa dotul desek fi salahi ci yewenu manam ak mbaxam mat maun luñu xemem jarofu sax ngay xemem ki nekati ku bax bis bu lolou bu amé waji bako bayi ko te xamni ki doon baxati manam bu ko espéré ci dal yow dal bu mu la téré doxati sa programme bi nga wara doxale manam mom dal bu mu la préoccuper ba tax ngay wala wala non waaw waaw waaw mune mu indi way way bi wa idha ra'a iblis tal'ata wajhihi hayya wa qala fadaytu man la yuflihu wa idha ra'a bu gise iblis tal'ata wajhihi fenku xar kanam wa jori hayya bay bek wa qala mune fadaytu man la yuflihu jende na la ki nga xamé han manam fadaytu moy jende na ko xamantene du texé wa lol d'accord voilà oh d'accord wa wala bok mu nek benen sens moy bu iblis gisee tamit ku bax fi da nan ah jende na ko ki du ki nga xamne mom du texe dal wa grawul ki bax grawul mais wala amna ñeneen ño xamne mom amna le mo grawul ko wa dama defoon ni nak dina leral la ñaar ye lim waxon ne ci i'tibaru ahadul maana yene yuju i'tibaru al-akhar manam bo baye xel ben ci ñaari maana wala en fait lolu moy su fekente ne da nga ni dafa tekkou yalla dafa tekkou day tax nga ni comme yalla tekkou na la te defo legui day tax benen maana bi am manam yalla tekkou na la ni la bul def manam moy ku kers ko manam ne comme bo amul kersa defal lula neex manam moy ko amul kersa day def lu ko neex ci lu bon waaw dañ ko beurgal ko wala dañ koy beurgal wala lolu moy tamit manam day tax benen maana bi nga bayiko xal moy dal comme ko xamna ne mom waji amul kersa te comme day def lu ko neex yalla tekk nako te bayiwuko xel e kon mom do façon jaratul mom kok c'est sûr que dot ko neubuti nit ñi wala dot ko wala nit ki nonu contrairement aussi nit ki bu deme ba momit amatul kersa ci yalla de toute façon nit ñi do duñ ko ba duñ ko téré ba duñ ko taxul ñu ñi wax bu ko defé day def lu ko neex muna wal khaya'u kersa nak mustaqul ñu koy xaré min al khayaati ci dund baatu kersa al khaya'u ci al khayaati lu joge bi teki dund wal ghaythu taw bu for han ghaythu waaw moy taw bu for buy xettali motax ñu nan ko xey wa ndax day xettali day tax gantax gi juk yu sama def nako tuddé khayal khaya bil qasr nan khaya wa khaya khaya rek lañu wax khaya kha ya ak alif khaya wa li anna ndax bi ci lolu ci mom ci taw bu for bobu ci lay amé khayatul ard dunduk suuf ci won nabat ak gantax gi won dawabi ak dabay wa kadhalika niki nonu sumiyat tudde nañ bir khayaat ak kersa khayaat dunya han dunduk aduna wal akhirata ak al akhirah faman la khayaa kep ko xamne amul kersa fi ci mom maytul dafa deex fi dunya ci aduna shaqiyun ku texe dila fil akhirah insha allah akhirah nok parce que en fait dafa deex c'est comme si ku deela parce que comme mom yiw yeppay denc mom dara mo fi len muy xol voilà lu bon rek lay def nit ñepp wax gis ko ye mo ci am yalla mom lay ndik baye baña baye wa bayna dhunubi nek na ci ci digeunte wa bayna qillatil hayaa ak neew kersa wa adamul ghayrat ak ñak fiirange ta lazumun ak a jokkolo ak saxante min ta min tarafay ci ñaari ciati manam ñom ñi dañoo bok manam fu bi amé béré am bakari suñu amé neew kersa lay daal di commencé ñew fu neew kersa ñewé ñak fiirange di ñew ainsi de suite manam ñom ñep ben bu ci nek comme cercle la dal wa kullun minhumma ben bu ne ci ñom ñaar nak yastabil akhar day wo morom mi wayatul bu khasisan diko sakku nak bu meuna ne manam c'est comme si ben romo am manam bakkar bi bu xame kersa ñak kersa neew kersa moy ñak kersa rek ak fiir ñak fiirange dañuy takalo nga xamantene fu bu ñëk ñew rek sa morom rek day wo bi ci dess bi ci dess tam bu ñëwé di gëna xëc ba ca dess ci gëna soufé man suite lay don da bo xamé sé tout temps day gëna dem té day tourner do am fu voilà wa man istahya keb ko xamantene am nga kersa min Allah ci bur yalla inda ma'siyatihi faf moy yalla am nga istahya Allah yalla dana am kersa min ko batti ci mbugal ko yow man yalqaw bis bi mi dajé ak mom waman lam yastahi keb ko xamantene amul kersa min maasiyati ci moy yalla lam yastahi yalla du am kersa min uqubatihi ci mbugal ko keb ko xamne amul kersa ci moy yalla ya do am kersa ci moy ci mbugal ko yow amo ben kersa ci moy yalla wa waron nañu wessu fi tay nak mais comme dañuy yexal commencer wa ndax dessé nañu ben wala ñaari page mais xamna dañuy yom fi inshallah ba wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina